het rapport van 24 februari 2023 over aardgaswinning in Groningen staat ongekend systeem falen, maar de SP heeft in 2021 een zwartboek uitgegeven over Groningen en daarin de woorden georganiseerde misdaad. Dus de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer heeft in haar onlangs verschenen rapport de zaken waar het om gaat zitten afzwakken. Want we hebben hier toch echt te maken met uit het Engels, state corporate crime. De papegaaienmedia nemen letterlijk alles over uit het onderzoek en zullen geen nadere kritische vragen stellen.